і весялей зноў дзядзьку стала. Зрабіўшы 2-3 павароты, людзей спытаўшы раз, мов, соты, спыніўся дзядзька каля банка, дзе ўсходы чыстыя, як шклянка, шырокі крок яго стрымалі, і ў душу страх яму нагналі. Стаіць наш дзядзька ў задуменні, не смее ўзняцца на ступені. Баіцца ён мужычым ботам, прапахлым дзёгцем, здорам, потам, тут наслядзіць або напляміць. Лепш іх не знаць, няхай іх цямець. Ступіні так, падымуць сварку, ды на барыш дадуць пакарку. І гэта іх, як здань ліхая, спакой ад дзядзькі адганяе. Іх! Нешта злое цемень сіла, што душу дзядзькаву муціла. Іх! Гэта тое, што варожа, і ў рог баранні сагнуць можа. Ды дзядзька страх перамагае, ён шапку загадзе знімае, па ўсходах чыстых, як мурашка, паўзе ў гару, ступае цяжка. Забіты дух яго вякамі ўжо чуе страх перад панамі. У прасторнай чыстай светлай залі паны туды-сюды снавалі, развязна моцна гаманілі, цыгары доўгія курылі. А дзе каторы шарганецца, каля яго прыслужнік трэцца і падае яму адзенне, а сам пакора і жычэнне. А пан той руку ткне ў кішэню, яму дзесёнтку суне ў жменю. Прыслужнік, ну, чуць не прысядзе, аж смех бярэ на гэта глядзе, але і паны не ўсе тут роўны. Адны з іх круглыя, як броўны, ідуць спаважна ў перавалку, другія выпетрылі ў палку. Адны трымаюць нос высока, другія ўдол спускаюць вока. Апроч паноў гэтай залі і мужыкі ў кутках стаялі, і людзі простага больш звання таўкліся ў банку ўжо ад рання. Між імі гоман ціха вісне, туды і дзядзька Антон сцісне. Прыйшоў, суседзяў змерыў вокам і да сцяны прыпёрся бокам. «Сядай, мой милы, мой хорошы, бо за пастой не плацяць грошы», — сказаў сярмяжнік добрадушна. На лаўку дзядзька сеў паслушна, уздыхнуў, падзякаваў суседу, ужо пажылому чуць не дзеду. Пайшлі пытаць адзін другога, хто ён, адкуль, сяла якога, губерні, воласці, павету. «Прыехаў я сюды з-за свету». «З-пад самых стоўбцаў чулі, можа?» «Не, не здаралася, нябожа». «А самі скуль вы?» «Я з-пад Ліды, з сяла Вялікія Дзяміды». Ён Грышкам Верасам назваўся. «Яшчэ саўчора затрымаўся, пустая справа, ды і тую, не давядзеш да ладу, гадоў са два яе вяду, як тут не ладжу, не мяркую». «Эх, милы мой ты, за панамі няма прадыху, хто з грашамі і мажа з боку, той і едзе, так вось і робіцца суседзе». Ён знаў чыноўніцкія сеці, недарма ж соваўся па свеце, зямлі шукаючы з сябрамі, і добра знаўся з пісарамі. «Вам трэба з банка разрашэнне. Пішэце, мілы мой, прашэнне, і калі хочаце параю, Пясарчука такога знаю, што вам прашэнейка за злоты напіша з мілаю ахвотай». «Ах, калі ласка, пані Верас, скажу вам дзякую яшчэ раз, бо покі сам чаго даб'ешся, то і жыцця свайго зрачэшся». «Ну, то хадзі». Устаюць, выходзяць і па панах вачамі водзяць. І каля століка пустога там не было цяпер нікога, апроч бутэлечкі чарніла з шырокім донечкам без рыла. Сябры спыніліся маўкліва. «Вам што?» — пытае іх пачціва сам Пісарчук. Ён стараваты і росту нізкага, кашлаты, і вынік ён перад сябрамі, як тая порхаўка часамі па цёплым дожджычку з зямлі. «А вось да вас якраз прыйшлі!» Тут дзядзька ўперад выступае і просьбу ціха выкладае. «Постойте ж трошки, почакайте. А вось вам креселца, сядайте». З стола ён выняў ліст паперу, і ўсю пісарскую манеру ён перад дзядзькам выяўляе. З-за вуха ручку выцягае, рукою водзіць, нібы піша, і трэ свой лоб ды носам чмыша. Паразважаўшы для прыкрасы, пайшоў выводзіць выкрунтасы. Уважна дзядзька пазірае, у жменні зло даўно трымае. «Ну, вось прашэнне і гатова. Прашэнне рэхт. Ну, адно слова. Вы, можа, граматны часамі? А так, распішымся і самі». І дзядзька пальцы разгібае, бярэ ён ручку і мачае, ды граблі пальцы, як чужыя, ці як калочкі дзервяныя, пяро трымаюць бокам крыва і водзіць ручку баязліва. І покі дзядзька распісаўся, на лбе буйны пот паказаўся, бы дзядзька летнюю парою прайшоў па купінах з касою. «Цяпер ідзіце ў тыя дзверы зрабіць адметку на паперы», — ківае пісар галавою. І дзядзька дробную ступою падходзіць к дзверам, адчыняе, прашэнне ў скрутачку трымае, а там за доўгімі сталамі, у стол уткнуўшыся насамі, сядзяць пісцы, як гною кучкі, скрыпяць іх пёрцы, ходзяць ручкі, трашчаць, як конікі на сене, ці тыя шашалі ў палене, заняты кожны сваім дзелам. Ступіў наш дзядзька крокам смелым, ідзе к сталу, што быў пабліжай, да барады з чырвона-рыжай, і перад тою барадою схіліўся нізка галавою. Чыноўнік буркнуў, што сярдзіта, як той япрук каля карыта, але прашэнне ён прымае, насупіў бровы і чытае. «Ідзі ў той стол налева трэці», — махнуў чыноўнік барадою, як саламяную мятлою. «Адкуль яны бяруцца, чэрці?» — прамармытаў руды пісака. Пайшоў наш дзядзька небарака, на стол паказаны трапляе, ды зноў там галаву скланяе і перад новым палупанкам стаіць, прыгнуўся абаранкам. Чыноўнік толькі лыпнуў вокам і павярнуўся к дзядзьку бокам, ды водзіць пёркам па бумазе. Ужо такі пачот сярмязе. Стаіць наш дзядзька, не адходзіць. Ну што ж, няхай пяром паводзіць. Не на дажджы я, часу маю. Не пан я, трохі пачакаю. Чыноўнік лыпнуў зноў вачыма, як бы на цёшчу ці айчыма, зноў у паперы ён уткнуўся, а дзядзька наш не зварухнуўся. Злаваць чыноўнік пачынае, што дзядзька вытрыманнасць мае. Чыноўнік злосны не стрымаўся. «Табе чаго тут?» — запытаўся. «Сярдзіты, поўны нецярпення». «Наконт зямлі, вось і прашэнне», — гаворыць дзядзька так салодка, як толькі можна, ды і каротка. Яго чыноўнік злы спыняе. «Неважна справа, пачакае, прыйдзі сюды праз 3 гадзіны». Уздыхнуў Антось ад той навіны. «Ось дзе выжыга, ось бізун, бадай цябе забіў пярун. Чакай, дабра ты ад хамулы, няхай табе дасць Бог 3 скулы, няхай цябе водзяць сляпога, як водзіш ты за нос другога. І як не кляў ён гэту п'яўку, ды мусіў даць рубля за справку».